उदासी है ये बारिशें भी प्यासी है दिन मेरे बुझे बुझे ना रोशनी जरा सी है हंसी में भी उदासी है ये बारिशें भी प्यासी है दिन मेरे बुझे बुझे ना रोशनी जरा सी है दिल खफा क्यों तेरे जाने से तू बता मुझे सजा ये किस गुनाह की है ना ख्वाहिशें ही बाकी हैं जो साथ ना तू साथ ही है हाँ इतना तू बता मुझे सजा ये किस गुनाह की है दिल खफा क्यों तेरे जाने से है ना सुकून Thank you.